محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد سید کونین محمد سید کونین سردار دو عالم ہے محمد سید کونین محمد سید کونین وہی شاہ عرب صلی اللہ محبوب رب صلی اللہ نور مجسم ہے محمد سید کونین محمد سید کونین فی خلق نبی صلی اللہ زانہ خلق صلی اللہ بالحسن مشتملی صلی اللہ بالبشر متسمی بنا شاہکار خلقت جو جمال خلق و سیرت سے عبارت حسن ہے جس کے رخے تابا کی طلعت سے محمد سید کونین محمد سید کونین سردار دو عالم ہے محمد سید کونین محمد سید کونین وہی شاہ عرب صلی اللہ محبوب رب صلی اللہ نور مجسم ہے محمد سید کونین محمد سید کونین مولده صلی اللہ عن طیب عنصره صلی اللہ یا طیب مبتدأ صلی اللہ منه ومختتم گل میلاد سے خوشبو یقینا چار سو پھیلی مقدس ابتدا ان کی مطہر انتہا ان کی محمد سید کونین محمد سید کونین سردار دو عالم ہے محمد سید کونین محمد سید کونین وہی شاہ عرب صلی اللہ محبوب رب صلی اللہ نور مجسم ہے محمد سید کونین محمد سید کونین وکل رسول اللہ ملتبس غرفا من البحر او رشفا من الدجم شرف کی بھیک چاہے انبیاء کچھ یوں پیغمبر سے کے مانگے ابر سے ایک گھونٹ چلو سمندر سے محمد سید کونین محمد سید کونین سردار دو عالم ہے محمد سید کونین محمد سید کونین وہی شاہ عرب صلی اللہ محبوب رب صلی اللہ نور مجسم ہے محمد سید کونین محمد سید کونین دعوتی صلی اللہ اشجد ساجدۃ صلی اللہ تمشی الیہ علی صلی اللہ ساق بلا قدمی چلے اشجار بھی سجدہ سنا ان کے اشارے پر خرام بے قدم مدنہ سائک اعجاز پیغمبر محمد سید کونین محمد سید کونین وبت تلقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي بشر کی رفعتوں کا باب قوسین آخری نقطہ جہاں محبوب خالق کے سوا پہنچا نہیں کوئی محمد سید کونین محمد سید کونین سردار دو عالم ہے محمد سید کونین محمد سید کونین وہی شاہ عرب صلی اللہ محبوب رب صلی اللہ دود مجسم ہے محمد سید کونین محمد سید کونین لقارئیہا صلی اللہ واغفر لسامعیہا صلی اللہ واغفر لقارئیہا صلی اللہ واغفر لسامعیہا صلی اللہ سألتك الخير یا صلی اللہ ذا الجود والکرم الہی جو پڑھے اور جو سنے اس قصیدے کو تیرے محبوب کے صدقے میں ان دونوں کی بخشش ہو محمد سید کونین محمد سید کونین سردار دو عالم ہے محمد سید کونین محمد سید کونین وہی شاہ عرب صلی اللہ محبوب رب صلی اللہ نور مجسم ہے محمد سید کونین محمد سید کونین صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ آقا کی آمد مرحبا جانا کی